की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी पन्नों की सहेली रेशम की डोरी छुप छुप के शर्माए देखे चोरी चोरी ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह छुपता यार छुपाने से प्यार नहीं छुपता यार छुपाने से रुक घूंघट में हो तो सुहाना लगे बात नहीं बनती यार बताने से ये दिल की बातें दिल ही जाने या जाने खुदा ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह ये लड़का है चोरी चोरी बाबुल की गलियां ना छड़के जाना पागल दीवाना इसको समझाना ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया ये लड़की है अल्लाह हाय हाय